Calimetal. Atención, atención, noticias de última hora. Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. I feel so good, I feel so numb, yeah. Déu-n'hi-do, quina manera de començar el programa d'aquesta setmana. Molt bones, Joan. Hola. Molt bones, Nando. Epa, epa. Tenim una notícia d'última hora, eh? Sí, quina? Pues esa. La que prometo. La que ha sonat últimament. Que hem vingut a salvar el món, no? Sí. Nosaltres? Hemos venido a salvar, sí, el mundo. Som zombies, a lo mejor los zombies salvarían algo. Home, els zombies no ho sé, però Rob Zombie és el que ens cantava el aquest Feel So Numb. Quin personatge, eh? El seu estil no varia mai, eh? O sigui, sempre és... No, sempre ell es manté, ell es manté. Sempre li fot bastanta canya. Sí, sí, però tot es veu que li ve de petitó, eh? Jo crec que té un trauma, aquest home. Ja ha nascut zombi, ja. Bueno. Sí, bueno, ei, poca broma, que el tio va treballar a la mansió en Playboy, eh? Bueno, sí, però... quan va sortir d'allà va ser quan va crear White Zombie. Ah, així, però... així què li passaria a dir? Què li passaria a dir? Va acabar el tio, però mira, pertorbat total, eh? Això no ho sé, això no ho sabem. Hem començat amb Rob Zombie, anava escoltant una aquest... tonteria, però em callo. Quedó más turbado que nunca. Lo has pillado, Jesús. A ver quién lo ha pillado. Si no feia, no quedaba gust. No, ya, ya. Anava es a dir la tonteria i la Yo la he dejado ahí. Sí, sí. Quien quiera que, quiera que la coja. Que me la coja. Venga, va, que hemos comenzado. Venga, fuertes. Habíamos comenzado bé. Anàvem bé avui. Avui anàvem bé. Hemos perdido los papeles. Doncs com dèiem, aquest Feel So Numb de l'àlbum de Sinister Urge del 2001. I per què diem això? Perquè Rob Zombie va començar la seva carrera l'any 98 amb un disc superaclamat, el Hellbilly Deluxe, que és on està el Dràgula. Buah, l'hem posat, l'hem posat fa any, no sé quan, o sigui, t'ho imagina't. El primer any. I per què és notícia? Doncs perquè el proper 10 de novembre, si tot va bé, clar, ja se sap que això de les dates, sí, ara van bé, ara no van bé, editarà una seqüela, podríem dir, del Hellbilly, que es dirà Hellbilly Deluxe 2. Oh. Però el nom no acaba aquí, perquè el nom sencer és Hellbilly Deluxe 2, Noble Jackals, Penny Dreadfuls and the Systematic Deshumanization of Cool. Que ahí le dirá el HDNJPD... HD2. I ja està. Sí, perquè és que... Clar, només heu d'imaginar... Però què seran les mateixes? No, és un disc nou, una segona part del disc. El que és bo, perquè... Dius, com deu ser el disc? Perquè hi càpiga tot el nom a la portada. Et vindrà amb un LP. No fan edició CD. No, sí, sí. Sí, fan. És que treure els pollets d'ADS. És desplegable. Estaria bé, fer una així. Hi ha una pancarta per posar a l'habitació. Mira, hi ha alguns que et regalen pòster, doncs aquest que et regalen... El títol del disc. És que jo tinc el techo muy alto. Bé, és igual, t'arriba. Tu tranquil, tu tranquil. I seguim amb un grupet que està d'enhorabona, o no, que són els Labyrinth, els italians, perquè anys després de la seva formació... Han tornat. Tornen amb la formació original, tio. Oh, mira. O sigui, l'Olaf Thorsen torna, l'Andrea Cantarelli torna a Labyrinth i el Roberto Tiranti també torna per gravar una segona part, també, el Return to Heaven the Night, part 2. A mi m'agraden bastant. El que passa que... No sé, mira. No sé, i aquests... També, el que passa que els vaig, bueno, els vaig començar quan va sortir Rhapsody i tot això, els vaig començar a sentir, però al principi ja els vaig perdre la pista. Però bueno. Doncs diuen, a veure què tal, si arriben amb la mateixa força o algo. Home, diuen que el Return to Heaven the Night, la part 1, la que ja està editada, diuen que és un dels millors àlbums de Labyrinth. I diuen que torna a la formació original per intentar tornar, perquè la veritat últimament Labyrinth Havien perdut bastant fuell, com diuen. Doncs anem a escoltar precisament del seu últim àlbum, del Six Days to Nowhere, aquest Just One Day. Don't wanna play, not about it, you're Just One Day dels Labyrinth, on no està gens malament el tema. Canyero, canyero. Està guapo. I seguim parlant de noticietes. Aquesta setmana ens hem centrat bastant en noticietes, coses que van passant. Una mica nacionals avui ara, també. Sí, ja tocava també, no?, que poséssim alguna cosa així. Sí, bueno, i ja... sobretot al Nando, que sé que li agrada el grup. Sí, a mi també. A mi també, el que passa que a mi ara no tant. Però el Nando sempre ha sigut defensor d'ells. Sí, a mi m'agradaven abans. A mi m'agradava quan eren sober. Quan eren més tranquil·lets. Més tranquil·lets. Sí, és un altre rotllo, sí. Bueno, sober, de fet, es va separar en dos. Sí. Sàvia i Sàvia, que tirava més cap a l'estil de sober. Sí, i Esquizo, que sí que s'ha desmarcat. Més cap al metal. Més cap al metal, no metal. Però sí que m'agrada perquè són durets. Ells també. Tenen temes durillos. Riff contundente, que li diuen, no? Sí. Així estan classificats. I una veu també bastant contundent, sí, perquè... El Morty té una gran veu. Té anys d'experiència cantant. Però és una llàstima, perquè anunciàvem fa poc i comentàvem que se separaven, però que sí que farien allò... Els últims concerts, el de Madrid i el de Barcelona. El típic, no?, que diu... Una pena, perquè almenys per despedir-se, saps? Jo volia anar, però jo dic, ja que faran la pausa, com a mínim anem al concert. Exacte, i mira... Exacte, clar, també no han especificat si és un adeu, si és un fins aviat... És una pausa, no? Clar, però és una pausa indefinida. Per tant, això és com un adeu. És com dir, ja no tornarem... Per tant, però bueno... Sí, però jo, si tingués un grup, almenys fer l'últim concert a cada país, no? Tot depèn de com... A cada ciutat. Estàs així, dius... Si estan de bronca, també... Bueno, a veure, si estan de bronca, no, però... Clar, però és que no... Jo no he vist enlloc cap explicació per la qual s'hagi cancel·lat... Però jo diria, mira... I no se sent rumors, tampoc, de que estiguin altres formacions, ni res. No se sent res. I a sobre, la nota de premsa que van penjar dient que se separaven i que es prenien un temps de pausa, els únics motius que donaven era que portaven 5 anys de carrera brutal, editant 3 discos, no parant d'estar de gira i tot, i que s'ho volien prendre amb més calma i prendre's unes vacances. Clar. Que dius, fins aquí, tot molt bé. Per tant, i a sobre especificaven que no hi havia problemes entre els membres del grup, que no era per una qüestió de que jo, aquest s'ha barallat amb l'altre. Exacte. I lo raro és que ara, aquesta setmana, s'ha sabut que no es faran ni aquests dos concerts de comiat pels fans. Ja no hi ha, i tampoc han dit ni que hi hagi hagut problemes amb la sala, ni amb la promotora, ni amb la discogràfica. Res, han dit simplement que no es faran els concerts. Exacte. I ja està. Diuen que la manera d'acomiadar-se del públic és amb l'últim videoclip que sortirà, ja, que no ha sortit, que és fora de lugar. Dius, bueno, jo trobo que això està una mica fora de lloc, per fer la conya, però, home, si havíeu promès dos concerts, que us costa? Exacte, que us costa fer-los? A les dues ciutats grans i fora. Però, bueno, per tots... Segur que omple. Seguríssim. Pausa, segur que omple. Seguríssim, complirien. De moment, ens quedem amb aquest tema, el Fuera de Lugar, de l'àlbum 3, editat el passat 2008, i així també ens diuen adéu als Esquizo. Exacte. Oh, Això era Fuera de Lugar, el tema amb el que s'acomiaden els Esquizo. Bueno. De moment, esperem molts de nosaltres que esperem que tornin, que sigui de moment. No, seria una pena que l'única banda així de nu metal espanyol, bueno, de les poques famosilles. I que ens agraden. I que ens agraden, es marxés, però bueno, va igual. Bueno, no sé. Potser triguen un parell, potser dintre un parell es tornen, no? Esto es como todo. Parell 3 d'any, no? Sí. 2012? Va, 2012. Hola, 2012. Jo estic aquí al lado. Són 3 anys. Donem la prova. Clar, no, a veure, es posaran a treballar el 2011. Llavors un any i treuran el disc. Vale, us ha d'explicar tot, per favor. Bueno, el 2023. Bueno, aquí ja en portaran 17 de disc. Pues 17 anys de disco i fan un disc i ja està. No hem d'esperar tant, no. Home, no, jo prefereixo que em triguin dos i que treguin un exacte. Bo. Exacte, que no triguin 17 i facin com alguns que ja sabem, no? S'està, s'està. Pues mira, parlant de 17. Pistoles i rosa. Parlant de 17, dijous dia 17 de setembre. Molt bé. La setmana passada. Me'n vaig anar a la Sala Salamandra. És veritat. Que hi havia un doble concert dels nostres amics i ja coneguts, sí, ja, els Niobet. Sí. I els noruecs Sirenia. Anda. Us comentaré que la sala, si l'haguéssim dividit en tres, un terç estava ple. O sigui, hi havia molt poca gent. Sí? Molt poca assistència per veure aquests dos grups, que la veritat, és un estil que potser costa més que altres, però el concert va estar molt i molt bé. Sota el meu punt de vista, els dos grups van sonar perfectes. Les salamandres que sona... Sí, les salamandres difícil sonar malament. Sí. també ho hem de dir, no sé què error, però és difícil sonar malament. Però és que el bo és que el concert començava a les 9:30 i jo em vaig plantejar a les 5 de la tarda. Dius, fanàtic, malalt? No, perquè hi havia gent que s'havia plantat. també. Sí, però és que hi havia fans que havien arribat a la sala a la 1 de la tarda perquè m'ho van confirmar. Massa malalts, tia. Vale, que no havien arribat cap dels grups a la 1 de la tarda encara. Però ells ja estaven allà. Alguns estarien de viatge encara. Ells ja estaven allà. Sí, bueno, de fet, l'arribada de Sirenia s'esperava per les 4 de la tarda, perquè a les 5 tenien proves de so i van arribar... No, perdó, s'esperava abans de les 4, perquè a les 4 començaven les proves i van arribar a les 5:20. Són noruecs, es van perdre per hospitalets, els hi pot perdonar. En cases de l'oficio. Bueno, però jo estava allà a les 5 de la tarda perquè havia de parlar amb les bandes, tio. Sí, jo dic, a veure, les Niobet ja els coneixem, estamos, i a través dels Niobet... Dic, a través dels Niobet, a veure si entrem, ens colem i parlem amb Sirenia. I bueno, clar, també, que Sirenia tingui a l'Ailín, cantant d'Espanya, d'Esplugues del Llobregat, exacte, participant a Factor X, doncs també va propiciar que poguéssim arribar amb ells, no? Sí, això està bastant també bé. L'entrevista també més fàcil, amb castellà... Ah, exacte, la podrem entendre tots, no ha fet falta traduir res... Però voleu escoltar el que ens deien Niobet? Sí, vinga. Sí, vinga, va, escoltem-ho. Con Niobet, con tres de los miembros de la banda, tenemos a Santi, a Itea y a Jesús, y nos volvemos a encontrar 7 meses después de ese concierto, que han pasado muchas cosas desde entonces, supongo, pero vayamos cronológicamente. Pregunta para Itea, obligada. ¿Tuviste una colaboración en el nuevo disco de Darkmoor, Automal? ¿Cómo surgió esta colaboración? Pues bueno, digamos que conocí al batería de Darkmoor, entonces pues ellos estaban buscando una soprano y él me sugirió a mí, pero entonces me pidieron que hiciese una prueba, ¿no? Para ver si era lo que buscaban. Entonces pues nada, hice una prueba y enseguida les convenció, dijo que era, bueno, que era lo que estaba buscando y pues así surgió la colaboración. Me fui a Italia, a los estudios New Shine, que es donde graban ellos, y nada, pues allí estuve en Italia grabando las voces y... Al final, la verdad es que estamos ambas partes muy contentas con el resultado. Durante el mes de marzo empezasteis la grabación del videoclip. del tema de Whisper of Rain, explicándoos un poquitín cómo fue el proceso de este, de esta grabación, cómo contactasteis con las actrices que colaboran. Pues fue un proceso bastante intenso y la verdad es que lo pasamos muy bien. El tema de las actrices surgió sobre todo porque la gente de la productora del vídeo conocía a Iris, la chica de Sintetas y Paraíso, y nada, pues le contactaron, le ofrecieron la propuesta y le pareció bien, y a partir de ahí pues empezamos a buscar un ángel, un ángel, un ángel, un ángel, a ver, ¿quién puede hacer de ángel? Y un día, pues viendo los Simpsons, como no, en los anuncios apareció Cristina Alvis, anunciando pues en Cinema Cine y tal, y dije, esta tiene que ser nuestro ángel. Y ya pues nos pusimos en contacto, llegamos a un acuerdo con el representante, y la verdad es que muy bien, porque muy simpática las dos, y muy bien. Fue muy curioso porque me llamó y me dijo, ya sé quién puede hacer de ángel, la que sale en Antena 3. Y le dije, sí, claro. No, como venga, claro. Y al final, fíjate, el sí, claro fue sí, claro, de verdad. Y todo el rollo, y al final me pasaron el contacto. Y Santi, que está muy callado, ¿qué tal la experiencia de grabar un videoclip? Pues muy interesante, la verdad, porque no, hasta que no lo haces no descubres cómo todo el proceso que lleva de elaboración, cómo se planos, los cromas, trabajo de la cámara, ¿no? Cómo se va formando todo, cómo van encajando luego las piezas, y luego es muy satisfactorio ver luego el resultado final montado, todo ya al completo. Sí, es muy, muy satisfactorio. ¿Y la idea de la historia que narráis en el videoclip? ¿Nos lo podéis contar un poquitín? ¿La idea en sí o cómo surgió? Todo un poquitín. Pues surgió un poco a medias entre nosotros y el director, Nacho. Más o menos fuimos intercambiando opiniones y poniéndonos de acuerdo. Y lo que narra un poco es, bueno, es bastante metafórico, queda un poco a la interpretación de cada uno, pero es un poco pues una situación de desesperación, de límite, como un final del que no puedes escapar y te gustaría que algo llegara y te sacara de ahí. Eso es un poco lo que pretende transmitir. Porque tanto Itea como Jesús participan, podríamos decir, directamente en la historia. El resto de la banda sí que se ve en momentos tocando, pero vosotros formáis parte de esta historia. Sí, bueno, en un principio propusieron que colaborase yo solo en la historia, que participase, pero al final, bueno, pues nos gustó la idea y se animó Jesús también, y nos pareció buena idea también, oye, ¿por qué no? Que parece que siempre son solo los cantantes los que participan en las historias paralelas de los videoclips, pero nos pareció bien y la verdad es que fue muy divertido, nos lo pasamos muy bien. ¿Y habrá algún otro videoclip antes del próximo álbum o nos tendremos que esperar al próximo? No sé, yo creo que posiblemente vendrá ya con el próximo. No sé. No se puede asegurar nada, claro, pero bueno, ya veremos. Por gustarnos, por supuesto, nos gustaría. Y justo después hicisteis la presentación oficial en una sala, si no recuerdo mal, de Valencia. ¿Qué tal la fiesta de presentación? Muy bien, la verdad es que fue muy divertido porque la verdad es que, aunque suene extraño, fue la primera vez que vimos el videoclip montado, o sea, no lo habíamos visto terminado, entonces lo vimos allí por primera vez al mismo tiempo que la gente. Todavía estaba sin terminar, era digamos un previo, y bueno, a la gente le gustó muchísimo, se quedaron muy contentos y claro, nosotros al ser la primera vez que lo veíamos, pues también. Please save me. gira acompañando a Sirenia. ¿Cómo recibisteis la noticia? Pues nos llenó de ilusión, nos pareció un proyecto interesante y una buena forma de darnos a conocer. Sí, bueno, por supuesto, Sirena es un grupo importante, además también que va directamente en el estilo, ¿no? Entonces, la verdad es que es una buena oportunidad, pues, para que nos vea gente que le gusta el mismo estilo de música y, pues, promocionarnos ambas bandas. Llegamos a junio y salta la noticia bomba. A ver si Jesús me coge. Sí, la distribución del disco en Japón. Exactamente, pues sí, fue... La verdad es que cuando terminamos el disco lo enviamos a muchos sitios, pero justamente esta discográfica nos encontraron ellos, digamos, nos conocieron aparte. No les habíamos mandado el disco ni nada. Entonces se interesaron y un día estaba yo a las tantas de la mañana consultando el correo electrónico y tenía ahí el email del representante de la compañía ofreciéndonos, pues, licenciar el disco en Japón y distribuirlo por allí. Y la verdad es que genial, da gusto trabajar con ellos. Y hemos visto que el disco que se edita desde el pasado 11 de septiembre lleva un bonus track y un DVD. ¿Aquí hay alguna manera de conseguirlo? Pues en principio no, a no ser que viajes a Japón, no importa. Pero bueno, quizás en el futuro podamos recopilar un poco ese material para que no quede perdido. Sí que nos gustaría la canción extra que se incluye, que se llama Dreaming. De alguna manera nos gustaría que la conociese, bueno, pues el resto de personas que no viven en Japón, claro. No sé cómo lo haremos. Después de haber grabado la canción, pues que no sé, no poder darla a conocer a todo el mundo, me gustaría que la gente en España también pudiera disfrutar de ella, igual que lo hacen ahora en Japón. ¿Y al menos durante esta gira la podremos escuchar en directo? No. lo estuvimos barajando la posibilidad, pero bueno, creímos más conveniente guardarla para más adelante, y ya que ha salido hace muy poquito el disco en Japón, nos parecía un poquito mejor, pues eso, dejarla para Japón un tiempo y después ya presentarla aquí. ¿Y el próximo disco tendrá algún guiño también a la cultura oriental? Puede ser, estamos, bueno, ya trabajando en algunas ideas, aunque nada está completo. Tendrá guiños a otras culturas, pero ya veremos. De vuestro concierto en Sala Razzmatazz recordamos el cover de Nightfall de Blind Guardian. ¿Tenéis algún cover más pensado? Pues para esta gira también es verdad que estuvimos bajando varias posibilidades, pero bueno, el tiempo es reducido y bueno, pues habrá que esperar a ver el concierto. Yo también os propondría editar un EP, aunque fuera, con los covers que hagáis y el single incluido en Japón. Pues sí, sería una buena idea a tener en cuenta. Y cuando acabe esta colaboración con Sirenia, ¿cuáles son los planes de Niobet? Pues en principio vamos a empezar a centrarnos ya sobre todo en preparar el futuro del segundo disco, con tiempo y con tranquilidad. Aunque todavía tenemos algunos proyectos más en plan gira, pero son cosas que están en el aire y hasta que no se confirmen no te podemos decir. ¿Y será tan grande el nuevo disco como el otro? Hombre, esperamos que sea más, ¿no? La ambición siempre la tenemos muy fuerte, luego pues nunca se sabe, pero sí que es verdad que además de... Afortunadamente creemos que las cosas han ido bien con el primer disco, hemos conseguido que cruce fronteras, hemos conseguido estar, bueno, pues con Sirenia, hemos conseguido un videoclip, entonces pues las pretensiones son bastante amplias para el segundo. Y ya para finalizar, me gustaría que entre los tres escogierais algún tema del disco y nos lo presentarais a todos los oyentes de Calimetal. ¿Estamos ahora o cómo lo hacemos? No hace falta, yo ya lo sacaré del disco. No sé, cada uno creo que tendrá su favorito. Bueno, pues ¿cuál es el favorito de cada uno de ellos? Pues para mí sería Requiem Secrets, por ejemplo. Ya yo saber qué les parece. ¿Pero por algo en especial? Bueno, Requiem la compuse yo y Secrets tiene una composición de piano bastante buena. Pues... yo es que soy un desastre para elegir un favorito, porque es que me gustan todas. Es verdad que especiales, ¿vale? No, es que esto es como los hijos, yo no puedo decir cuál es mejor. Especiales, pues Secrets me gusta mucho también. También Kowasani Furuete, la canción japonés, el single, podría seguir, etcétera, etcétera. ¿Y para Jesús? Pues Es realmente muy difícil elegir una. Pues sí, por ejemplo, The Whisper of Rain, Kowasani Furuete, también Secrets. Me gusta mucho todo lo que envuelve a la canción, porque tiene un aire muy melancólico. Y bueno, quizás también La Flauta Mágica. Mira, tengo entre mis favoritas. Bueno, al final... Se me ha olvidado también, me gusta mucho esa canción. Lo que pasa es que esa ya es una cosa especial ya. Bueno, pero al final hemos coincidido con Secrets. Que no nos íbamos a poner de acuerdo, al final nos hemos puesto de acuerdo. Y ya por último, como siempre, mandar un saludo para el programa. Es un saludo y un abrazo a todos los oyentes de vuestro programa. Sí, muchas gracias por estar ahí siempre apoyándonos, que es gracias al fin y al cabo a vosotros por lo que estamos aquí. Exacto, y que sean muchas veces más. Muchas gracias. Thank you. Calimetal, algú l'havia de fer. Molt bé. Molt bé, tio. Són enrotllats, Els nostres amiguets. Els nostres amics d'Albacete. D'Albacete. Són enrotllats, són enrotllats, hombre. I aquest que ens ha dit l'eslògan, que a partir d'ara sentireu moltíssim en el programa, sí. Era el Jesús, el guitarrista de... I per diverses persones l'escoltarem, no? I tant, per moltes. Aquest era el Jesús, el guitarrista de Niobet, que és valencià, i per això té aquest català. Hombre. Un dia intentaré arreglar el que ens van dir la Itea i el Santi, la vocalista i el teclista de Niobet, perquè hi ha uns riures per allà al mig i tal, que també el deixarem, però és que no es van acabar d'atrevir a dir-ho en català. Bueno. Com les tomes falses, no? Exacte, sí. Un dia, un dia l'arreglarem i l'intentarem posar a veure què surt d'aquí. Vindria a ser més o menys com la salutació que ens van fer els àpats. Sí. Que esto es una cuña o es coña. Però això... Doncs vindria a ser més o menys el mateix. Estos son especiales, son nuestros VIPs. Els àpats. Aquests se'ls hi perdona tot. Se'ls hi perdona tot amb ells. Anem a parlar d'una banda que fa 30 anys que es va formar. El que dèiem abans és que de 17 anys, doncs ara tornen aquests. Doncs una banda que compleix els seus 30 anys i ha editat un nou àlbum. Sí que estava fent. Estava fent Jurassic estava, Park, Juan. Estava haciendo el principio de Europe. Ah, no, de Europe no. Bueno, de la canción. De Final Countdown. Como los Balcanto. Sisplau. Igual. Què t'has pres avui? Balcanto. Vale. Sí, que encara faràs com el solo de Gigante. No, jo pongo la... Vosotros ir hablando, yo pongo la música. Sí, però fes-ho en segon pla, En segon pla. Vinga. Doncs com dèiem, 30 anys de la formació sueca, editen nou àlbum, Last Look at Eden. Un àlbum que es veu que... Tots els temes són completament diferents. No puedo. No, així no anem bé. Així no anem. Anem a centrar-nos. Vale, va, ja està. Vale. Com dèiem, tots els temes es veu que s'estan adaptant als nous temps i sí que diuen... Totes les bandes. Sí que diuen que és un dels millors àlbums des de... Des del Final Countdown i de tots aquests. Pua, això ho diuen també. Tenen que vendre, tio. Cayó el muro, ¿sabes? Porque... No, però... Tienen que vender algo, tío. Però diuen que sí, que se l'han currat aquest. Diuen que hi ha tocs foscos, tocs progressius, tocs jarroqueros com els que els hi va donar la fama. I també estan d'enhorabona perquè l'any 86 van aconseguir el número 1 a Suècia amb el The Final Countdown. Hombre. L'any 88 van aconseguir el número 1 a Suècia amb l'àlbum Out of This World. Però és que feia 21 anys que no entraven al número 1 de les llistes sueques, de la llista del seu país. Antes del muro, o sea... La sueca. I l'àlbum deu tenir alguna cosa perquè s'hagi colat a la primera posició de les llistes. Qualitat tenen. Què passa aquí? Que aquí això és impossible. Que un disc d'aquests arribi a la primera posició és impossible. Exacte. Però bueno, com dèiem, l'àlbum es diu Last Look at Eden i el senzill que presenta aquest àlbum amb el mateix nom l'heu d'escoltar perquè val molt la pena. Fixeu-vos. We'll be right back. Bueno, què us ha semblat aquest? Molt guapo, tio. Han agafat un altre rumb. Jo crec que sí, eh? És super raro, tio. És que han canviat mogollón. Nando, apropa't una mica, que no se't sent. Han canviat mogollón. Que estàs aquí apalancat, tio. A més, és que la cançó aquesta és xula, és molt xula. És molt, molt fàcil d'escoltar, és molt... Sí, molt enganxosa. Sí, no és... Clar, tenim la, parlem de Europe i tenim la imatge del glam aquell, del sí. Final Countdown, i dius, esto es un Europe, i dius, hòstia. Però Joey Tempest jo crec que està impressionant a la veu. No, sí, sí, brutal. Impressionant. Tots, sí. John Norum a la guitarra, tio, el solo aquest que m'ha escoltat, i els riffs canyeros, tio. A veure, qualitat sí, tenen. El que passa que hi ha grups que intenten adaptar-se a un altre estil i potser no saben. Bueno, també hem d'escoltar la resta de l'àlbum, eh? O sigui, sí, jo el que he dit ho he dit... Aquesta és brutal. Ho he dit per sobre, aquesta però diuen que hi ha tocs experimentals que s'han d'escoltar de 2 a 3 vegades, per entendre. A mi m'encanta. Aquesta cançó m'encanta més. Això ja peligra, ja, eh? Bo, però anem a fer un petit descans. De clàssico a clàssico. El clàssic de la setmana. I quin tros de clàssic, que ens espera avui. Joder. Ens espera un clàssic. Heavy metal! Thunder. Ahí está. I no estava ensajat, eh? Ahí está. Ha sortit així, pam, de voleo. Parlem d'una banda britànica, una de les més importants de la nova onada del heavy metal allà al Regne Unit. Una banda de l'any 76, eh? O sigui, també déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Es van formar el 76, ells són el Saxon, i direu, va, aquests estaran jubilats. Pues no! Però no! T'equivoca! Han vuelto. Diumenge vinent estaran en concert, diumenge dia 4 d'octubre, estaran en concert a la sala Ratmatat. Pa, mira, ahí lo llevas, eh? Els tios dándolo todo, partiendo la pana. Geriatric Tour, partiendo també. Partiendo la pana, tio. Geriatric Tour 2009. No, ah, doncs han editat un nou àlbum i els tios no baixen pistonada, eh? Els tios. Bueno, sí, tio. Segueixen amb el seu metal èpic, amb el... 40 i pico, 50, no? Tira, sí. Tu imagina't, si són del 76, vol dir que té 33 anys la banda. Només que comencessin amb 18... Mentre les de Paco Met... Ja tenen el 50, el 51. O sigui, estaríem parlant d'uns AC/DC, però amb una canya impressionant. Exacte. Bueno, mola. O sigui, els AC/DC, amb tots els respectes, però vull dir, els AC/DC fan un tipus de hard rock, exacte, blues rock, sí, heavy, i aquests li foten molta canya. Un exemple des del seu Strong Arm and the Law de l'any 80. Un heavy metal! Thunder, fins ara!